mapunda zikoni na beba na nanda na enjoy wala yu menifunga mapigo ya moyo ananidunda kama ni sindano menidunga miehoi sanamu lako likajengwe posama niende kwenu nikatoe posama nifanye vitu wanone ndondo chama ama nifanyeje jamani piti lake pombe umelewa na yumba na shingwa kujelewa kama unayajua hayo kunelewa ila kama twindo kujelewa pepita wote yao oh baby samani yako we samani yako zaidi ya rupia hawa kuwezi yao oh darling dani kwambie kwamba pinyo kumenivua gamba kwako nazaje kutamba siza nazaje baby we na finyo nanivuta nafsi nanisuta mi unanikoshaga